سن وازو سر بیل که خوره خوساس کردو سر خوره سفانو فازو ما کسی تو حلال وردو وده لاو سن وازو سر بیل که خوره خوساس کردو سر خوره سفانو فازو ما کسی تو حلال وردو Yali yali hey yali yali hey yali yali hey hey hey muzu şeromino beran hey hey olvoz u dostomino ciran ezo bekte toda alla revinde heyran o hemelno kata sonna heng rang rang rang hatan kazerde ma khobe khowerdo beno sirre ali jega ma khodira kerdo nahar sero mereme ma hazar re son werdo aqle khuyo kem ma kokravin ni kerdo hazar sene na yarura dogure to ma shara oro roye sherno meher diye ma shara oro roye sherno meher diye ma shara munzuro o daro munzuro o o munzuro o munzuro o o munzuro dersim tore nove daro Berakata berakata ah alanata alanata alanata ha beratira beratira dirivenata tenenata tenenata tenenanata berakata berakata berakata ah alanata alanata alanata ha beratira beratira dirivenata tenenata tenenata tenenanata manice me hoser mai vogira tenia shayeni nameria khora Mazone meşam dar mendene zora Servatum ma herçi gureto ve hoçim ra Mireme, maneme Ma ita ita ita ita ita ita ita yeah Gegelau künü madde mare bena rech Yena zomer diye zere madde tuya tech Mekano de devre satu her day mare bech Tom mare hele çiya rech tu tech tu bech Neve Neve zor ra khora jereme Neve stu ke me khove bereme Şişerini me şişerini mereme Neve stu ke me khove bereme Şişerini me şişerini mereme Munzuro Oh oh munzuro Oh oh munzuro Oh oh munzuro Etim kore nove daro munzuro تو منظورو به ما ادر ما سرباتو منظورو تینانی بتو بتو منظورو ما کسی فرر باتو منظورو هنگ رنگ رن منظورو رشتم ما بیم تمام منظورو همه وطن و ایمان منظورو درسیم تو سر بیوزدان Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındayız. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Şimdi bu programa müzikle başladık. Munzuro'ydu yanılmıyorsam ismi. Bugün konuşacağımız konuyla çok yakından ilgili. Geçen program Zer'in Boynu Delik'le Giotto ve sanatı üzerine konuşmuştuk. Bugünse toplumsal tarihin aralık sayısı, sanırım son sayı, evet. 217. sayısında yer alan Dersim 38'i araştırmamak, yazmamak ve hatırlamamak üzerine başlıklı yazısıyla... Ocak sayısı olacak, onu düzelteyim. Pardon, Ocak sayısı. 2012. Bülent Bilmez'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldin Bülent. Ne dinledik? Zelemeli'den Munzuru. Herhalde birkaç şey söylemem bekleniyor. Niçin bunu başladık? Aslında belki dersim 38'de değil ama dersimlerin kolektif belleğinde önemli bir simge olduğu için, figür olduğu için Munzur. Bugün de çok sık üzerine konuşacağımız meseleler olacak o kolektif bellek. Ama asıl nedeni açıkçası şimdiye kadar yapılan dersim müziklerinden farklı. Yine bugün üzerine konuşacağımız diaspora, dersim diasporası bağlamında bulunduğu yerin müziğiyle, etnomüzikle ilişki kurmuş, etkilenmiş nadir bir şey, çalışma olduğu için. Nerede? Almanya. Almanya, tamam. Ben Bülent Bilmez'i tanıtayım kısaca. Bülent Bilmez İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünden. Orada öğretim üyesi. ODTÜ İktisat'ta lisansını yapıyor. Berlin Humboldt Üniversitesi'nde Chester Projesi ile doktora tezini alıyor. Bu sonradan Tarih Vakfı'ndan kitap olarak yayınlandı, Chester Projesi. İkinci bir kitabı daha var. Gülay Kayacan ve Şükrü Aslan'la beraber hazırladıkları Dersim 38'i Hatırlamak. İstersen kısaca bundan bahsederek devam edelim. Evet. Az önce Peri Hanım'ı düzelttim. Ben de seni düzelterek başlayacağım için. Ama senin kusurun değil. Bu aslında bir proje raporu ama hep kitap olarak anılıyor. Nitekim kitap olarak da yayınlanacak. Ama çıkış noktası bir projenin sonuç raporuydu. Bu söylediğim gibi bir proje, sözlü tarih projesi ve üst başlıktan da anlaşılabileceği gibi toplumsal bellek, kuşaklar arası aktarım ve algı üst başlığından da anlaşılabileceği gibi şimdiye kadar yapılan az sayıdaki Dersim 38 sözlü çalışmalarından farklı olarak Dersim 38 hatırlamasının, algısının sonraki kuşaklarda nasıl karşımıza çıktığı, nasıl aktarıldığı, nasıl aktarılmadığı üzerine. Ama yani bununla başlamışken onu da söyleyeyim, ben sen de söylediğin gibi aslında çok farklı konularda çalışıyorum tarihçi olarak. Bu projeyle ilk olarak ben eskiden beri bir aktivist olarak içinde bulunduğum Alevi dernekleri, Dersim dernekleri içerisinde bulunduğum bir konuyla ilk olarak mesleğimi birleştirmiş oldum. Mesleki olarak bu konulara bir şekilde girmemeyip yine mesleki bir prensip olarak kabul etmiştim. Bu uzun hikaye ama bunun bilmesine herhalde yarar var. Bu projeyle başladı ve projenin başladığı anda da Türkiye'de son yıllarda Dersim çok konuşulmaya başladı. Herhalde ona da borçluyum herhalde. Şimdi tam da konuşulmaya başladı derken Dersim 38 bir katliam ve tehcirden bahsediyoruz Dersim 38 derken. Bu konu Dersimlerin dışında ortalama Türkiye'li için pek de bir bilinen bir konu değil. Ta ki Onur Eymen o talihsiz diyeyim meclisteki konuşmasıyla bunu istemeyerek de olsa Türkiye'nin gündemine soktu. Dersim 38 nasıl gündeme geldi? Biraz bundan bahsedelim mi? Bir de burada istersen yani yazıdan çıkardığım bir şey bu. Bir Cumhuriyet döneminde Dersim 38 algısı için bir çember içi ve çember dışından bahsediyorsunuz ki bence bu önemli. Çünkü o çemberin içi, biz çoğunluk için diyeyim, kendimi de içine kattığım çoğunluk için çemberin içini epey dar düşünüyoruz aslında. Sizin yazınızdan anlaşılıyor ki o kadar da dar değil çemberin içi. Evet. Evet, aslında bu son iki yıldır yazda da söylediğim gibi 2009 Kasım ayında yapılan konuşma sonrası bir şekilde gündeme geldi. Ve şimdi burada açacağız ama ben de o çemberin biraz daha genişleyeceği umudunu yarattı. Ama bizzat bu konunun çok konuşulmasını sağlayan, çok konuşan medya o zaman da her zamanki gibi hevesle üzerine atlayıp yazımın girişinde de söylediğim gibi adeta bir süre için çiğnenecek sakız muamelesi yaptı. Daha sonra da zaten tabiri eğer caizse tükürüp attı ağzından. Belki de yani böyle bir girişten sonra şeyi söylemek benim için önemli açıkçası. Bu son 2009 Onur Oymen konuşmasından sonra asıl son aylarda çok yeniden konuşuldu ve bunda da Hüseyin Aygün'ün arkadaşımızın Zaman Gazetesi'ne verdiği mülakat arkasından kopan tartışmalar, başbakanın özür dilediğini iddia ettiği, eğer literatürde varsa özür dilediğini söylediği konuşma sonrasında aslında neredeyse bir patlama oldu ve bu dersimi 38'i anlamaya çalıştığını söyleyen medya her yerde işin uzmanını aradı, her konuda yaptığı gibi. Yazım da böyle başlıyor zaten. Ve o sırada yani üniversitede çalışan Dersimli biri olarak, ki ben çok yeni, bizim bu rapor yayınlanmıştı. Ondan önce Dersim üzerine az önce de söylediğim gibi çalışmış bir insan değilim. Bir şekilde ulaşıp ısrarla çağırdıklarında ve herkese aynı şeyi söyledim. Prensip olarak ben böyle bir şey yapmıyorum, radyo ve televizyon programlarına katılmıyorum diye. Bu aslında benim için bir ilk demiyorum, bir istisna diyorum. Çünkü teşekkür ederiz. Yani şöyle bir şey, aslında bu şahsi bir şey değildi, bu Açık Radyo ile ilgili bir şeydi. Çünkü yani açıkçası belki de hani böyle bir cümleyle geçip söyleyip geçmek haksızlık olacak ama ben o az önce tarif ettiğim medya deyince benim aklıma gerçekten büyük oranda ana akım medyadan bahsediyorum. Bir canavar geliyor böyle, sizi alıp çiğnemeye hazır bir canavar. Ama tam da Açık Radyo öyle görmediğim için, evet, burada gelip sohbet edilebilir, zaten sohbete çağrıldım diye düşündüm. Şimdi buradan herhalde şunu söylemem gerekiyor. Şeyin dersim 37-38, evet, konuşuluyor. Değişik çevreler tarafından biliniyordu, biliniyor. Birkaç tane şey arka arkaya söyleyeyim. Burada sizin Feriha Hanım'ın şimdi sorduğu şeyden yola çıkarak. Şimdi çember meselesi şu. Bir kere dersim 37-38 bir kesim için hep vardı ve biraz fazla vardı. Yani bu dersimli olup da işin içinde olan, mağduru olan, mağdurlarının çocukları olan insanlar doğdukları andan itibaren neredeyse burada da söylediğim gibi dersim yiyip dersim içip dersim soludular. Ama benim bu son yıllarda mesele üzerine düşünmeye başladığımda gördüğüm, açıkçası orada da hakkını vermek gerekiyor, son yıllarda yapılan belgesel filmler, filmleri izledikten sonra da düşünmeye başladığım bir boyutu aslında bu uzun süre izole Türkiye genelinin haberi olmadan obsesif bir şekilde travmayı yaşayan kesimin dersimli mağdurlar ve onların çocuklarla sınırlı olmadığını düşünmeye başladım. Çünkü bizzat bu eylemlerin içerisinde yer almış, dolaylı dolaysız şekilde devlet görevlisi olsun olmasın, bu insanların da aslında bazen karşımıza işte Muhsin Batur'un anılarında olduğu gibi anlatamayacağım şeyler, bunları geçiyorum şeklinde söyleniyor diyor ama çok daha geniş bir çevreden bahsediyoruz. Çok sayıda insan orada anlatılmayacak, görülmeyecek, yani bizzat yapan da gören de travma yaratacak olayların yaşandığı 2 yıldan bahsediyoruz. Bu da çok önemli. 38 deyip duruyoruz ama 1937-38'de arka arkaya yaşananlardan bahsediyoruz. Ve bu insanların, Türkiye'nin değişik yerlerinden Dersim'e gelmiş olan insanların sonra tekrar Türkiye'nin değişik yerlerine dağıldıklarını ve bunların aileleriyle, çevreleriyle bunları paylaşamadıklarını ve bunların da o travmayı değişik bir şekilde yaşadıklarını düşünmeye başladım. Bu hala dar çember içerisindeyiz. O çemberi biraz daha genişleten ama hala azınlığı oluşturan bir de Dersim 38 dediğimiz zaman, tekrar söylüyorum, 1937-38'de yaşanmış iki büyük devlet operasyonundan bahsediyoruz. Ama onun üçüncü ayağı olan, çok önemli olan sürgün nedeniyle yine Türkiye'nin çok geniş bir coğrafyada, Türkiye'nin değişik şehirlerine dağılmış olan Dersimlerin temas kurduğu, ilişkiye girdiği, giremediği, devlet memurlarıyla, yine komşularıyla bir şekilde bu travmayı paylaşamamalarının getirdiği o çemberin belki de çeperinde, çevresinde olan bir çevre daha var diye düşünüyorum. Ama bir de eskiden beri gördüğümüz, özellikle tekrar 2009'a kadar hiçbir şekilde bu konuyu duymamış, duymuşsa ilgilenmemiş ya da duymuşsa da bildiğimiz son dönem Osmanlı'da, Cumhuriyet'te yaşanan feodal, gerici, ayaklamalardan biri olarak kabul etmiş ve detayını merak etmeden dosyayı kapatmış. Çok geniş çevreler var ki orada da, yani benim için en çarpıcı olan şeylerden biri, belki de bildiğim bir çevre olduğu için, Türkiye solu içerisinde aktif yer aldığı için Dersim'li gençler 60'lı 70'li yıllarda özellikle bu insanlar Türkiye solunun içerisinde yoldaşlarıyla, arkadaşlarla birlikte oldular. Bu travmayı içlerinde yaşattılar. Görüyoruz ki maalesef orada da fazla bir alışveriş olmamış. O Türkiye solu da bu çemberin dışında kalmış. Dersim'den bir haber ya da eğer haberdarsa da mevcut o resmin söylemdeki bir cümlelik özetle yetinmiş. Buraya gelmişken biraz şey yapalım mı? Şimdi bu Dersim meselesinin farklı kesimlerde farklı algılanması var. Mesela devlet düzeyinde farklı algılanıyor. Senin makalende de geçiyor. Az evvel biraz girdin. Türkiye solunda farklı algılanıyor ve Kürt hareketi içerisinde farklı algılanıyor. Bu farklı algılar, farklı algılama düzeyleri konusunda neler söyleyebiliriz? Ya yani böyle bir kısa bir sürede gerçekten haksızlık etmeden konuşmak zor. Yani şey anlamında aşırı genelleme olacak ne dersek. Bir kere Türkiye solunun biraz önce söylediğim gibi büyük oranda bu resmi şeye tav olduğunu, söyleme tav olduğunu, orada gerici prekapitalist ilişkilerin yaşadığı koşullarda onların hani solun ağzıyla daha ileri kapitalist ilişkiler ama Kemalist söylemde medeni ilişkilerin götürülmesine direnen kesim bir bütün olarak aşiret reisiyle, yoksuluyla hatta bu daha önceki Osmanlı modernleşme sürecinde entegre olmuş ile hepsini eşki olarak görüp bastıran o şeyi ikna olmuş bir sol vardı. Ama onun yanına gelen... Yani o vazife-i temdini meşru bir şey olarak görüyor sol. Şimdi bu ilginç tabii. Bunu görüyor ve şeyde değil bu üstelik. Sonradan geri dönerek hatırlayarak değil. O sırada da... TKP'nin bu yönde yayını var. Yani o sırada Dersim'de yaşananı tam da feodal güçlerin tasfiyesi olarak gören bir anlayış var. Bunun devamı olan bir şey bu aslında. Burada da herhalde tekrar söylüyorum. Bu kısa sürede bu konuyu işlemek zor ama herhalde en çok üzerine gidilmesi gereken şeylerden biri bu. Yani sol Kemalizm, sol modernizm ilişkisiyle birlikte düşünülürse çok şaşırılmayacak bir şey. Ama az önce sorduğun soruda bizi şey yapan farklı algılardan bahsederken Kemalist sol algılardan farklı bir algı olarak bizi şaşırtan ya da farklı bir algı olarak karşımıza çıkan bir Kürt solunun. Evet. Onlar nasıl şey yapıyor? Yani onlar da yani aslında o yazınızda uzun uzun o Kürt, yani bu söylemin nasıl oluştuğunu özellikle Nuri Dersim'in kitabından başlayarak anlatıyorsunuz. Evet, bence bu, yani bu söylediğinizde benim için anahtar sözcük oluştuğu kavramı. Yani bir inşa süreci söz konusu burada. Oluşuyor, oluşturuluyor ve bu da hani hemen arkasından oluşturulmuş bir söylem değil. Hani yani bunun değişik nedenler var. Biri o sırada zaten Kürt muhalefeti büyük oranda bastırılmış. Ülke içerisinde tamamen bastırılmış. Böyle bir söylem üretecek Kürt muhalefeti var mı? Kürt aydını var mı? Gibi bir sorun var. Ama ondan farklı olarak bir de tabii ki sonraki dönemlere de etkisi olacak olan Dersim'in tartışmalı Kürtlüğü, Aleviliği ayrı konumu meselesi var. Ama bu inşa meselesi büyük oranda sizin de bu yazıya atfen söylediğiniz gibi Nuri Dersim'in yazdıklarından başlıyor. Şimdi belki de Dersim 37-38 sürecinin en muamma isimlerinden biri Nuri Dersim'i ve makalemde de açıkçası bu konuda hani pas geçiyorum ve söylüyorum da bu konunun burada açılamayacağını, hem meselenin uzun çetrefilli olmasından dolayı hem de yok elimizde. Yani ne literatür var ne kaynaklar var ama iki şeyi de yapmamak gerekiyor. İki aşırı vurgu var şu anda. Bir, Nuri Dersim'i 1937 Eylül'ünde daha Seydiz'de yakalanıyor ama idam edilmeden önce 37'de Suriye'ye kaçmış bir Kürt aydını ki İttihat Terakki döneminde daha şey olmuş... Kürt örgütlemeleri içerisinde yer almış bir veteriner. Kitabın da ilk baskısı galiba Suriye'de evet, oluyor. Evet, evet. Yani Suriye'ye geçiyor. Suriye'de daha önce de zaten sahip olduğu modern, etnosentrist Kürt şeyi zaten mevcut. Orada da Türkiye dışında en güçlü o sırada Kürt aydın çevresi de zaten Suriye'de çalışıyor. Onlarla birlikte çok yani anlaşılır nedenlerle bunu bir Kürt isyanı şeyde 37-38'de devlet politikasında bir Kürt isyanını bastırma hareketi olarak sunuyor ve şimdi işin ilginç tarafı tabii. Yani, pardon yani meselenin 37-38'in isyan olduğu saptaması Kürt hareketinden çıkan bir ismin. Hayır aslında bu iyi bir şey, uyarı oldu. Aslında işin ilginç tarafı tabii karikatürize ederek şimdi gruplardan bahsediyoruz. Hı. İsimlerini verince daha da şey olacak, daha sofistike şey söylemiş olacağız ama tam bu söylediğin şey isyan tartışmaları bunlar üçünü birleştiren şey oluyor. Yani Kemalist söylem başından itibaren isyan çıktı bastırdık dedi. Sol bunu devraldı ama şeyde Kürt ulusçu etnosentrist söyleminde de bu isyan var. İsyan iddiası, isyan algısı var ama bu sefer yüceltilen işte haklar için, özgürlük için, bağımsızlık için neyse aslında yeterince açılmamış bir şey. Ama Nuri Dersin meselesini şöyle kapatalım isterseniz. Çünkü çalışmadığım yerden soru soruyorsunuz. Ben çalışmadığınız yerden bir ufak bir şey soracağım. Yani burada Alevilik meselesi biraz geriye mi itiliyor? Biraz değil. Epeyce. Biraz değil tamamen. Yani orada o da ilginç bir şekilde Nuri Dersim'i tarafından değil, Nuri Dersim'in çalışmalarında hala var olan Alevilik Kürt ulusu söyleminde iyice tamamen oluyor. Nuri Dersim'in Aleviliğini hem bu arada bilmeyen dinleyicilerimiz için şunları söyleyelim aslında. Yani evet. Nuri Dersim'in yazdıkları diyoruz ama Nuri Dersim'in bir hatıratı var. Bir de Kürdistan tarihinde Dersim başlıklı kitabı var. Ve ikisi de tabii ki Dersim 37-38'in çok ötesinde öncesini ve daha geniş çerçevede anlatan çalışmalar. Dolayısıyla da oralı biri olarak da aslında Dersim'in dini inancı, sosyal yapısıyla ilgili oldukça otantik şeyler söylüyor. Yani daha güvenilir diyelim, daha içeriden bilgi veriyor diyelim. Otantik belki de uygun sözcük değil ama bu İki çalışmanın tamamına baktığınızda aslında görüyorsunuz. Orada bir hem de kendine has bir Aleviliği yaşayan bir Dersim görüyorsunuz o çalışmalarda. Ama tabii ki tipik etnosentrist söyleme uygun olarak hiyerarşik sıra var. Ve o hiyerarşide şey üste geliyor. Etnik kimlik önde üste geliyor ve o Kürt oluyor. Ama daha sonra Nuri Dersim'in onu da söylemek lazım. Hani Nuri Dersim bunları yazdı hemen arkasından böyle bir Kürt söylemi oluştu değil. Çünkü bu da 60'larda 70'lerde söylediğiniz gibi Suriye'de yayınlanıyor. Bu daha sonra yurt dışında ilk olarak yayınlanacak. Çok sonra Türkiye'de ilk olarak yayınlanacak. Dolayısıyla da aslında 70'lerin mesela şeyinde çok dar bir çevre biliyordu Nuri Dersim'in yazdıklarını. Ve onlar bunun üzerinden bir Kürt isyanı okuyup yücelterek söz ediyorlardı. Ama şey öyle değil. Geniş çevreler için bu geçerli değil. Geniş çevreler için 1990'lardan sonra başladı ki ondan sonra zaten ona paralel giden bir başka algı olarak karşımıza çıkacak daha farklı bir algı. Nuri Dersim'in kaynağını oluşturduğu Kürt ulusçu söyleme de alternatif bir algı ortaya çıkacak. Onu bilahare konuşuruz herhalde. Senin makalende ortaya ben daha evvelden... Bence makaleye geçmeden. Şimdi makalede daha sonra konuşacağımız bir konu bu. Tanıklıklar, kişisel tanıklıkların, kişisel hikayelerin bu algıyı nasıl geliştireceğiyle ilgili... Bu hikayelerde tabii ağıtlar, türkülerin de çok önemi var. Şimdi çalacağımız ağıt diye düşünüyorum. Zazaca. Yaşlılar Dersim türkülerini söylüyor diskinden. Kemal Metin Kahraman'ın diskinden. Epey uzun. Bunun hepsini çalabilecek miyiz bilmiyorum. Ama önce ben aslında sözlerini, yani Türkçe'ye çevrilmişini, ne kadar iyi çevrildiğini bilmiyorum ama onu biraz okumak istiyorum. Laçi Deresi, parçanın adı. Halimiz halimiz, yamandır halimiz. Asker sürdüler üstümüze, kapandı çevremiz. Öyle çok ki ordu bir çıkış vermiyor. Gidin Laçi Deresi'ne görün, toz duman her yan. Gidin görün, her yanda ağıtlar, çığlıklar. Bahtı yakılsın aşiretlerin, kimse bir çıkış söylemiyor. Yiğitlerin yiğidi Kemer Efendi düşmüş mağaranın önünde. Hem türküler söylüyor hem dövüşüyor. Saldırdılar üzerimize zalimler. Üçüncü orduyu saldılar üstümüze. Tam el verirse bir nefer bile sağ bırakmayacağız. Ey aşiretler, şimdi biz Demanlıları katlettikten sonra sıra size gelecek ve o zaman sizin de göçünüz Ermeni göçüne benzeyecek. Hücum ediyor asker. İvişim taşın arkasına saklan. Bugün saldırıya geçtiler. Kahrolası kurşun vurdu İviş ağam. Asker dereye öyle girebildi. Ah yamandır, büyüktür acısı ciğer yarasının. Şimdi kim iletecek annesine babasına bu uğursuz haberi? Demanların katil aşiretleri için rüşvet gibi. Şu tam dünyayı sorarsanız itibar ediniz. Bir dünya ki yalan. Yansın Laçi Deresi. İvişim dik bir yokuş. Gidin Laçi Deresi'ne görün. Gökyüzünde güneş donup kalmış. Bu dağların ölümü bizim için zevktir, saltanattır. Laçi Deresi'nde ölenlerin yeri İmam Hüseyin günü gibi cennettir. Dövüştük, vuruştuk, aldık öcümüzü 7 kat bedeliyle. Ne kadar öldürsek de bitmez ki. Devlet ordusudur. Yansın Laçi Deresi, İvişim uzun bir yokuş. Sıyırmış bileklerini oğlum, bir taburun içine dalmış. Acele etme, öne çıkma, tez ölme. Ah beyim, öne çıkma, tez ölme. Dünyayı üstümüzde kızgın saca çevirdi hükümet ordusu, çoktur. Tanrı benim tanrımsa eğer, yani hak benim hakkımsa eğer, İvişim'in öcü, ölümü yalan olur. Söyleyen Sıla Kız. Sıla Kız. Bülent Bilmez'in Toplumsal Tarih'in 217. sayısındaki yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Yazıda geçen bir şöyle bir şey var. Yani diaspora dersimlerinden bahsediyoruz. Türkiye dışında yaşayan dersimlerden. onların da farklı bir Dersim 38 algısı var. İlk önce bir defa Türkiye dışında Dersimler yoğun olarak nerede yaşıyor? Onlar nasıl bir söylem üretiyor? Bu algılamanın, bu söylemin yönü nedir? Biraz bunları konuşsak. Ya bu sorunun şey kısmı hani çok işimize yaramayacak bir şey. Türkiye dışında Dersimlerin yaşadığı şey, memleket neredeyse yok. Yaşamadı, özür dilerim. Yani bu tabii ki göçmen olarak demek istiyorum. Bu şey sonrası, 60 sonrası bildiğimiz global göçün parçası olarak her yerde varlar. Ama bizim konumuz bu alanda. Yani farklı bir Dersim 38 algısı üretmek, farklı bir Dersim 38 söylemi üretmek bu alanda. Asıl diaspora Almanya, İngiltere, Fransa ve İsveç'te söz konusu. Aslında İsveç'te de Dersim diasporasından çok orada bir Zaza ya da Zazacı grubun 1880'lerin sonunda başlattıkları bir süreli yayın. İşte önce Aire sonra Pia adıyla Dersim 37-38'i anlatısında merkeze koymasa bile yeri geldiğinde onu bir Zaza ayaklanması, onun önderi Seydi Rıza'yı bir Zaza ulusal halk önderi olarak sunmasıyla bir kere daha önce o konuştuğumuz farklı anlatılardan, söylemlerden ilk olarak kopuş görüyoruz. Şimdi artık Dersim'e has değil ama da Dersim'in daha geniş bir şeyinde konuşulan dil üzerinden farklı bir etnosentrizm karşımıza çıkacak. Bir şey sorsam arada, bu söylem daha çok 1980'den sonra mı oluşmaya başlıyor yoksa? Daha çok değil, sadece o zaman oluşmaya başlıyor. Yani hem de 80'lerin sonunda oluşmaya başlıyor. Ama benim söylediğim şey tekrar etmekte yarar var herhalde. Yani Dersimler tarafından üretilmeyen ama Dersimli olmayan Zazaca konuşan ve dil üzerinden bir Zaza kolektif kimliği, ulusu inşetmeye çalışan bir çevrenin ürettiği ama Dersimler, kıta Avrupası Dersimler tarafından da kısmen kabul gören bir söylemden bahsediyoruz. Bunlarla neredeyse eş zamanlı, benim bu makalede daha çok yer verdiğim ve bence asıl ilginç olan, şu anda daha yaygın olan, Dersim'de daha etkili olan ve şimdiye kadar olanlardan da gerçekten farklı olan söylem, benim burada biraz sözcükleri zorlayarak post Marksist, post modern dediğim, aslında hemen hepsi eski solcu bir şekilde Marksizm'e bulaşmış, o literatürü bilen, oradan gelen ve o anlamda da biraz önce konuştuğumuz solun modernizmle akrabalığından bir şekilde etkilenmiş olan insanlar, o paradigmanın içerisinden gelen insanlar. Ama herhalde diyorum, gerçekten bu konuda bir çalışma yok şimdiye kadar ama gözlemleyebildiğim kadarıyla 1990'larda çevrelerinde Avrupa'da olsa da yaşanan işte çok kültürcülük, bu şeyin, modern paradigmanın her türlü büyük teoriyi, büyük cevabı, büyük soruyu sorgulaması, İşte marjinal olanın, küçük olanın yeniden ilgi, işte partiküler olanın ilgi çekmesi, genel çerçevesi içerisinde, hı hı. Daha da ilginç olan, bu çok ilginç, bir taraftan böyle bir mikro milliyetçilik gibi bir şey görülüyor ama daha da ilginç olan burada yine kızıl başlıktan ve Dersim coğrafyasından kaynaklanan böyle prekapitalist bir yaşam biçimini adeta yücelten, onda romantikleştiren, onda komünel, liberter unsurlar bulan ve bunu da yazıya döken, sürülü yayınlarında bir çevre ortaya çıkıyor. Aslında diaspora Dersim söylemi deyince benim daha çok aklıma gelen bu. Ve onun da o söylemin içerisinde Dersim 37-38 tam da bu dünyanın dışarıdan kapitalist müdahaleye direnmesi şeklinde sunulabiliyor. Hmm. Ama orada çok önemli bir sorun var. Bu son aynı anda. Çünkü bu tekrar söylüyorum. Bence bunlar el yordamıyla sezgisel düzeyde yapılmış ve benim bu kadar eksplisit şekilde anlattığım şekilde dışa vurulmadığı için bunlar benim kendi yorumlarım o ya da son zamanlardaki moda deyimi benim kendi okumam ama ama yani şunu söylemeye çalışıyorum kısaca. Ben eğer bu şeyi net bir şekilde görseydim mesela şunu görmemem gerekiyordu. Halbuki şu da var buna eşlik eden. Bu son zamanlarda aynı zamanda ya dersim çünkü bunu söylemeyi unuttum. Bu az önce sözünü ettiğim söylemin diğerlerinden kendisini ayıran sembolik belki de en önemli şeyi isyanı reddeden tek şey. Hmm. Yani daha önce tekrarlayacak olursak Kemalistler feodal isyan dediler, bastırdık dediler. Türkiye solu büyük oranda bunu kabul etti. Kürtler isyan dedi ama özgürlük, hak, ulusçuluk dedi. Bir dönem Zaza isyanı, ulusçuluğu çok marjinal da olsa kendisini dışa vurdu ki hale yaşıyor. Bunların hepsinde isyan var. Olumlu, olumsuz anlamda. Ama burada ilk olarak isyanı reddeden bir söylem karşımıza çıkıyor. Ama bu son yıllarda tekrar söylüyorum. Az önce söylediklerim biraz rezervle herhalde dinlenmeli. Çünkü aynı zamanda şey de yapabiliyor bunu söyleyen insanlar. Yani dersim 37-38 isyan olamaz. Söylediğiniz gibi hiç de tamamen modernleşmeye kapalı bir yer yoktu. 1937'ye gelindiğinde şapka giyenler de devlete silah veren de o yani o incorporation süreci, entegrasyon süreci epeyce ilerlemişti dersimde. O yüzden bu şey doğru değil. Aslında direnildi söylemi doğru değil. O yüzden de bence hala oluşum halinde olan bir şeyden bahsettiğimiz için bu kadar net konuşmamak lazım. Bu diasporada daha çok Kürt vurgusu değil de daha Zaza vurgusu herhalde öne çıkıyor değil mi? Ya, diaspora dersimlerinde. İlginç şey bu çok gerçekten çok karışık bir şey. Bir kere açıkça söyleyeyim şimdi burada yani çok işimize yaramayacak belki ama bu akademik ve uzun bir tartışma. Bence bir kere böyle bir tartışmayı yapmak için dil uygun bir dil yok. Yani biz modern paradigma içerisinde modern dille bunu tartışamaz. Yani dersimlerin Zaza, Zazaca, Alevi, Dımili, Kürt, Türk bu açılmayacak bir şey. Ama şunu söyleyeyim. Zaza değil belki ama Zazaca evet. Önemli bir unsur bu çevreler için. Ama o dilin Zazaca olarak adlandırılması da problemli. Çünkü dersimlerin çoğu böyle adlandırmıyor ve Zazaca dediğinizde ya da Zaza dediğinizde kendi dilini konuşan Sunilerin kastedildiğini düşünüyor. Ama evet önemli. Niye önemli? Birdenbire şey oluyor. Türkçe'de olmayan, Kürtçe'de olmayan bir dil bağlamında önemli. Adı ayrıca orada tartışıla dursun şeklinde. Hı. Ama mesela evet Zazaca öne çıkıyor ama bence en çok öne çıkan şey bir inanç ve aynı zamanda kültür olarak kızılbaşlık. Hı. Dersime has bir Alevilik o söylemde ortaya çıkıyor. Ve o anlamda da konumuza gelecek olursak dersim 37-38'de asıl yaşatılmaya çalışılan saldırıya uğradığı için korunmaya çalışılan şey de bu oluyor aslında. Hmm. Kızılbaş dersim aslında direniyor oluyor. Şey yaparken bu konuyu incelerken bir tarihçi olarak işte belli başlı arşivlerin kullanılmasını özellikle önemsiyorsun. Bu konuda böyle daha gerçek araştırmaların yapılması için bu arşivleri bir tekrar senden alabilir miyiz? Yani nerelerde çalışmak gerekir? Vallahi önce Türkiye'deki arşivlerle ilgili işimi çok kolaylaştırdığı için Tarih Vakfı Başkanı Oktay Özel hocamıza teşekkür etmem gerekiyor. Aynı sayıda da baş yazıyı yazan Oktay Özel. Evet şu andaki aynı sayıdaki kapak yazısını kaleme alan hocamız. Şimdi orada uzun uzun Türkiye'deki arşivler ne kadar açık, ne kadar kapalı olduğu anlatılıyor. Yarı açık tabiri var bir de. Evet, evet. Artık yani oralarda artık F tipi, B tipi arşivler falan diye söylemek gerekiyor ki anlayalım artık yani. Bir de şey araştırmacı seçen arşivler diye bir öyle bir evet. Sınıflama evet. Yapmıyor evet. Ama şeyden yazılan. Ona da bir şey isim bulmak lazım artık ne diyeceğiz bilmiyorum. Ama ben yazımda söylüyorum. Şimdi birkaç tane sorun var. Bir, evet Türkiye'deki arşivlerin çoğu Oktay Hoca'nın yazısında uzun uzun anlattığı sorunları yaşıyor. Yarı açık olan var. Bu yarı açıklığını elindeki malzeme bir kısmını hizmete sunmamak şeklinde gösteren var. ya da gelene göre hizmete sunan, gelen araştırmacıya göre neyi verip vermeyeceğine karar veren arşivlerimiz var. Ama şunu söylemek gerekiyor. Açık olan arşivleri veya mevcut arşivlerin açık olan kısımlarını yeterince kimse kullanmıyor. Bir kere yani bunu rahatça söyleyebiliyorum. Akademisyen olduğum için kendimle ilgili ya da daha doğrusu kendi mesleğim ve meslektaşlarımla ilgili eleştiri daha rahat yapabiliyorum. Bence arşivleri de, devleti de, sabahtan beri konuştuğumuz insanları da bir tarafa bırakalım. Bir kere bu konuda çuvaldız akademisyenlere batırılması gerekiyor çuvaldızın. Çünkü hem bu şeyler arşivler mevcut haliyle kullanılmamış. Yani bunlar kullanmaya çalışılmış, tüketilmiş, eksik kalmış da yeni arşiv araçları söz konusu değil. Bu arşivleri kullanan 3-4 tane çalışma var. Onu anlıyorum makalemde ve bir yani arşiv fetişizmi de benim eskiden beri rahatsız olduğum bir şey olduğu için oraya gidilince çok şey bulunabileceğine inanmıyorum. Biraz sonra konuşuruz. Gerçekten dersim 37 38'de ne olduğunu anlamak için arşive gitmek gerekiyor ya da arşive gitmeden bilemez miyiz meselesi. Ama elbette yani tarih yazımının önemli kaynaklarından biri olarak arşivlerden bir kere Cumhuriyet Arşivi, Başbakanlık arşivlerinden, Ankara'da bulunan Cumhuriyet Arşivi en önemli kaynaklardan biri ve bugüne kadar az sayıda insan kullandı. Bir nedeni de herhalde tekrar aynı meseleye geliyoruz. Bu belgelerin aslında herkese her zaman aynı oranda açık olmamasıyla ilgili. Herkesin ilk aklına gelen arşiv aslında açılmasını istediği, gerçek anlamda açılmasını istediği ATES'e arşivi dediğimiz Genelkurmay'ın arşivleri. Çünkü 37-38 bir askeri hareket. Her anlamıyla askeri harekat. Yani öncesiyle hazırlanmasıyla, yani burada konuşmadık. 37-38 biliniyordur diye düşündük ama yani bu Cumhuriyet kurulduğu andan itibaren orada Dersim diye bir sorun var. Ki giderek Çıbanbaşı olarak adlandırılacak. Ön hazırlıklar var. 1935'te Tunceli il oluyor. Kanunla yapılıyor bunun için sırf. Ve adım adım örülen bir şeyden bahsediyoruz. Tasfiye sürecinden bahsediyoruz. Bütün bu şeyi süreci çalışmak için o arşivler tabii ki çok uygun ama bütün bu sürecin başında olan kurum olarak Genelkurmay arşivleri en önemli arşivler kullanmıyor. Ama bir de hadi teker teker saymayalım burada ama çalışan arkadaşlarımdan biliyorum. Dersim değil ama dönemi çalışan arkadaşlarımdan Londra'daki Piero Fransa çok az oranda Almanya'daki arşivler. Rusya mesela kullanılmadı. Dönemin Rusya'sını yakından takip ettiğini biliyoruz. Arşivlerinde de çok şey bulunacağını düşünüyorum. Bu hem algının değişmesi açısından hem de bütün bu olan bitenlerin bu her şeyden habersiz çoğunluğa ulaşması açısından bir şey sormak istiyorum. Yani yazınıza defalarca bu tanıklık meselesi geçiyor, kişisel hikayelerin önemi. Çok birebir oturmuyor ama bir Almanya'dan bir örnek vererek soruma başlamak istiyorum. Şimdi yıl 1955, Anne Frank'ın kitabı basılmış. İşte 1961'de Eichmann'ın mahkemesi olmuş bitmiş. 63-65'de o Frankfurt'taki Auschwitz mahkemeleri olmuş bitmiş. Ayrıca yoğun bir şekilde aslında herkes ne olup ne bittiğini biliyor. Yani hem kendi kişisel hikayelerinden biliyorlar hem de karşılaşmak için çok fazla sebepleri var. Fakat esas vurucu darbeyi, yani Alman halkı üzerindeki esas vurucu darbeyi Norbert Frey 1945'ten sonra Hitler ve Almanya adlı makalesinde Amerikan televizyon dizisi Holocaust'un ARD, Alman kanalı ARD'de 1979 Ocağı'nda yayınlanmasından sonra oluştuğunu söylüyor. Ondan bu dizinin, yani bu Holocaust dizisinde söz konusu olan kişisel tanıklıklar. Şimdi bu çok ilginç bir şey. Niye bu 79 yılına kadar Almanya'nın bizzat kendi içinde olan bir sürü yüzleşme olanağı olmasına rağmen neden dışarıdan gelen, yani Almanya dışından, sınırları dışında gelen tanıklıklar hikayesi Alman halkı üzerinde bu kadar etkileyici oluyor? Bunu bize taşırsak, bu coğrafyaya taşırsak, bu kişisel tanıklıkların, kişisel hikayelerin kullanılması üzerine ne söyleyebiliriz? Şimdi her şeyden önce bu vesileyle Çok önemli bizim bu Tarih Vakfı'nda yaptığımız sözlü tarihten çok daha kapsamlı, çok değerli sonuçlarını merakla beklediğimiz Dersim merkezli ama Avrupa'da başlatılan bir sözlü tarih çalışması var. Orada şimdiye kadar yapılan çalışmalardan çok daha fazla şeyler toplanıyor. Sözlü tanıklıklar toplanıyor. Aklıma şunu getirdiği için bunu örnek vermişsin, sordunuz. Bununla ilgili bir eğitim semineri vardı Almanya'da. Training, işte bu sözlü tarih çalışması yapacak dersimler için. Ve o toplantılardan birinde benim için gerçekten böyle ufuk açıcı olan bir şeyle karşılaştım. Holocaust çalışmış olan, Almanya'da Yahudi soykırımı çalışmış olan bir merkezin başkanı olan bir bayan gelmişti. O da anlattı. Çok değerli şeyler söyledi. Sonra oradan dersimlerden orta yaşlı biri kalktı. Gerçekten ama böyle hala etkisinde olduğum bir laf etti. Her şeyden önce bu Almanya meselesini konuşurken bence o lafı önce bir etmek gerekiyor burada. Yani doğru 45 sonrası Almanya'da Eichmann olayından tutun Nürnberg prosese kadar, sinemadan edebiyata kadar, tarih yazımına kadar çok şey yaşandı. Yüzleşme anlamında da hesap sorma anlamında da ama bu dedi bunları gerçekleştiren rejim Nazi rejim yıkıldıktan sonra yapıldı. 37-38'i yapan rejim hala ayakta. Yani yaşıyorsa eğer nasıl böyle bir karşılaşma yapabilirsiniz? Biz aynı şeyi burada yapabilir miyiz? Dedi. Yani bu benim için çok zihin açıcı oldu. Gerçekten ne kadar mümkün. Şimdi buradan asıl sorunuza gelecek olursam aslında belki de bu söylediğimiz şey o hem o çeper dışındakilerin niçin ve nasıl Dersim 37-38'i anlayacağı, dinleyeceği meselesi. Ben makalemde de söyledim aslında. Gelecek, bu arada onu da söylemek gerekiyor. Bu makale, evet, uzun bir makale. İkinci bölümü gelecek ay yayınlanacak. Gelecek ay yayınlanacak olan kısımda söylüyorum. Aslında gerçekten Dersim 37-38'de ne olduğunu merak eden siyasetçi, tarihçi ya da herhangi biri için elimizde yeterince sözlü tanıklık, veri, anlatı, belge var, yayınlanmış. Ama sorun çok katmanlı tabii ama onlardan biri bu yayınların uzunca bir süre, biraz önce konuştuğumuz gibi 2009'a kadarki konuşmaya kadar olan süreye kadar dar bir çevre tarafından üretiliyor olması ve tüketiliyor olması. Bunların dağıtım ağları, tüketim alanları çok dardı. Belli, yani kitap evlerine hiç ulaşmıyordu. Geldiğinde köşede bir raflarda oluyordu. Zaten diğer taraftan da en görülebilir yere koysa bile o çoğunluk, çeperin dışındaki çoğunluk ne kadar eski onu görüyordu, okuyordu. Onur Öymen'in konuşması herhalde bunların satışını artırmıştır diye düşünüyorum. Epeyce evet, yani raflardaki yerlerini de değiştirdi. Ama şu önemli tabii. Bu Almanya örneği bu bağlamda önemli. Bu çalışmalar, ondan önceki ve sonraki çalışmalar özellikle tarihçiler için çok değerli olan aşağıdakinin sesi olarak sözlü tarih çalışmaları sadece işte dar bir çevrede kalmadı. Bizzat hazırlayanların dersimli olmasının getirdiği bir şey de vardı. Ne diyelim? Handikap da vardı. O yapılış biçimiyle, diliyle dersimlilerin dersimlilere hitap eden, yani ne kadar o niyetle yapılmasa bile, o niyetle yapılmadığı gibi daha geniş çevrelere ulaşma çabası olsa bile, ki bu konuda tekrar isimlerini burada tek tek söylemeye gerek yok ama son yıllarda yapılan, mesela bu sorunuza cevaben belgesel filmler çok önemlidir. Evet. Yani bu belgesel filmler büyük oranda dersimler kadar dersimli olmayanlara da, o çeperin dışındaki o travmayı öyle ya da böyle yaşamamış olanlara da yaşadıkları travmayı haykıran adeta belgesel filmler. Bunun ne kadar tesir ettiği meselesi önemli. Burada herhalde konuşmamızın başına dönmek gerekiyor. Bir, meseleye ilgi o kadar günümüzün gösteri toplumu, medya toplumu gerçeğinin kurbanı oluyor ki. Hı hı. Yani bir hevesle sarılınıyor, konuşuluyor, ediliyor ve bu insanlar gerçekten neredeyse biz Irak Savaşı'nı televizyondan izlediğimiz gibi şimdi de 37-38'de yaşanmış olanı izliyoruz. Herhalde o anlamda o çoğunluğun içerisinden gelenlerin yapacağı çalışmalar hem diğer çoğunluğun diğer üyeleri tarafından dinlenecektir. Hem de Dersimler tarafından da yol açıcı olacaktır. Hı. Yeni bir dil oluşturmak için. Evet, teşekkürler. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Son olarak bir toparlama fırsatı da verir. Yazıda Dersim 38'in tarihi gerçeğinin anlaşılması için kimi önemli noktaların açığa çıkması gerekli diyorsun. Nedir bu noktalar? Bir özetleyebilir misin? Ya yani bunu özetlersem ben aslında yazının ikinci bölümünü burada anlatmış olacağım ama yani bu vesileyle 218. sayımızda yayınlanacak ikinci bölüm. Evet, bu meseleyle bir merak uyandırdığımızı umalım en azından. Ama bütün mesele tabii ki 1937-38'de ne yaşandığıyla ilgili değil ama orada ne yaşandığıyla ilgili olgusal bilgi düzeyinde o kadar eksiklik var ki ve bunlar o kadar suistimal ediliyor ki işte Bayar'ın, İnönü'nün rolü tartışması iki parti arasında resmen araçsal olarak kullanılabiliyor. Burada Atatürk'ün rolü tamamen es geçilebiliyor. Hı. Ama ondan da farklı olarak aslında 38 sonrası da neler yaşandığı da çok konuşulmuyor ve nitekim 1938 sonrası 47'de af çıkıyor, sürgündekiler geri dönüyor ve yine karanlıkta bir Tunceli artık var ve 60'lardan 70'lerden itibaren küçük Moskova olarak karşımıza çıkacak yeniden Dersim. Türkiye solunun güçlü olduğu, daha sonra Kürt solunun da güçlü olduğu bir yer olarak karşımıza çıkacak ve 80'lerde yaşananların, özellikle 90'ların başında yaşananların bölge halkı tarafından 38'den bile beter diye anılacağı bir hikaye bu. Ne kadar bu mesele 38'de bitirilebilir, bu yeniden tartışılmalı. Tıpkı 37-38'de ne olduğuyla ilgili üzerine gidilmesi gereken meselelerle ilgili. Ama bir tarihçi özellikle sözlü tarih çalışırken bu konulara eğildiğinde bu kolektif hafızada bunların çok katmanlı olarak mevcut olduğunu unutmadan ve bugün de Dersim'e gittiğinde hani arşivlerinden çıkıp araştırma yaptığı bölgeyi görmek isterse karşılaşacağı şeylerden biri belki de Kırım katliam düzeyinde değil ama eğer tasfiye ise Çıban'ın sökülüp atılmasıysa şu anda Dersimlilerin baraj ve orada şu anda belli bir grubun yaptırdığı özel okullar üzerinden aslında Dersim'in tasfiye edildiği kaygısını hala taşıdığını görüyoruz. HES'ler de var herhalde bunun içinde değil mi? Evet, HES'ler ve işte bir cemaatin yaptırdığı okullardan bahsediliyor ki bu oraya giden herkesin ilk duyduğu şeyler oluyor şu anda ve bu birçok insan bunu 37-38'in devamı olarak görüyor. Projenin tamamlanması diyelim. Artık programın sonuna geliyoruz. Bülent Tümez'e çok teşekkür ediyoruz. Teknik Masa'da Ömer Şahin vardı. Ona da teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eyvallah.